Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest dziewiąta. Przed nami serwis. Krzysztof Zyblewski. Ustawą o wyborach korespondencyjnych zajmą się dziś senackie komisje. Poczta Polska apeluje do samorządów o przekazywanie danych ze spisów wyborców. Ze względu na suszę są pierwsze zakazy wstępu do lasów, między innymi na Mazowszu. Senackie komisje zajmą się dziś ustawą, która przewiduje, że z powodu koronawirusa wybory prezydenckie mają się odbyć listownie. Takie rozwiązanie zostało przyjęte przez Sejm, teraz czeka na uchwalenie przez senatorów. Najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się w przyszły wtorek. O zbliżających się wyborach prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj z politykami Porozumienia. Spotkanie było dobre i służyło wzajemnemu zrozumieniu swoich racji, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Poszło dobrze, to było ważne i spotkanie. Uważam, że po tym spotkaniu jesteśmy bliżej zrozumienia swoich wzajemnych racji niż przed tym spotkaniem, więc dobrze, że ono się odbyło. Najważniejszy komunikat, jaki padł ze strony polityków Porozumienia, to był taki, że Porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy, a na pewno jest częścią środowiska popierającego dzisiaj kandydaturę pana prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję i będzie pracować wspólnie nad tym, żeby pan prezydent jako kandydat odniósł sukces w tych wyborach. Różnice poglądów w koalicji są zrozumiałe, ale liczę na to, że rozsądek zwycięży tak o głosowanie nad ustawą o wyborach korespondencyjnych, mówił w salonie politycznym Trójki wicepremier Jacek Sasin. Nie zawsze mamy te same poglądy, ale zawsze nam się dotychczas udawało znaleźć porozumienie i jestem przekonany, że tak może być również tym razem. Nie bardzo widzę alternatywę dla tej większości, która dzisiaj rządzi. Poczta Polska apeluje do samorządów o przekazywanie danych ze spisów wyborców, aby operator mógł dostarczyć pakiety wyborcze uprawnionym do głosowania. Żebyśmy już w momencie wejścia w życie ustawy mieli te pakiety tak przygotowane, żeby jak najszybciej później można to było dopasować do tych aktualnych danych ze spisów wyborców. Mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceprezes Poczty Grzegorz Kurdziel. Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych Andrzej Horban powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne. Profesor podkreślał w Trójce, że ci, którzy bardzo obawiają się zakażenia, mogą przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności. Jeżeli ktoś się bardzo boi, to otwiera kopertę używając rękawiczek. To jest wystarczające zabezpieczenie. To, co już jest w środku, to już jest absolutnie bezpieczne. Z tym, że jak mówię, to dotyczy ludzi super, super ostrożnych, którym się wydaje, że to może być w jakiś sposób zakaźne. Praktycznie biorąc, z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba, te pakiety są bezpieczne. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Ze względu na suszę są pierwsze zakazy wstępu do lasów. W wielu z nich utrzymuje się trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Zakazy wprowadzono na Mazowszu, obowiązują na terenie Nadleśnictwa, Ostrów Mazowiecka, Półtusk, Płońsk, Sokołów i Wyszków. Agnieszka Jasik. Zakaz wstępu wprowadzono do lasów, w których przez 5 dni wilgotność ciułki utrzymywała się na poziomie poniżej 10%. Niemal w całym kraju jest susza hydrologiczna. Jak mówił minister środowiska Michał Woś, 70% wody w Polsce zużywane jest na potrzeby przemysłu, ale oszczędzać wodę w tym okresie powinien każdy. Szef resortu podsunął jedno z rozwiązań. Zamiast równiutko wystrzyżonego zielonego trawnika zafundować taką piękną, kolorową łąkę kwietną i ona już sama w siebie zatrzymuje więcej wody, nie trzeba jej kosić. Dobrze tutaj wpływa na tą gospodarkę. Z kolei minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewniał, że z powodu suszy w kraju nie zabraknie żywności. Jeżeli by się okazało, że tej żywności byłoby mniej, bo susza obniży zarówno zbiory roślin, tych, które sami zjadamy, ale również roślin paszowych, no to będzie zmniejszany eksport. Żywności na pewno nie zabraknie. Susza to efekt bezśnieżnej zimy i pozbawionej opadów wiosny. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Premier Francji ma dziś przedstawić plan wychodzenia z trwającej od ponad 6 tygodni kwarantanny. Łagodzenie ograniczeń ma się rozpocząć 11 maja. Z Paryża Marek Brzeziński. Na sali Zgromadzenia Narodowego zgodnie z rygorami sanitarno-epidemiologicznymi będzie obecnych 75 deputowanych. Ich skład jest dobrany proporcjonalnie do wyników ostatnich wyborów powszechnych. W odczuciu zarówno rządzących, jak i opozycji łatwiejszym zadaniem było wprowadzenie kwarantanny niż teraz z niej wyjście. Od premiera oczekiwane jest przedstawienie stanowiska władz w sprawie edukacji, czyli powrotu uczniów do szkół, co wywołuje wiele polemik w kręgach miejscach nauczycieli i rodziców, dalej ożywienie gospodarki, w tym w takich dziedzinach jak przeżywające ciężkie chwile turystyka i hotelarstwo. Kolejne kwestie to pomoc dla przemysłu, lotnictwa cywilnego i kolei. W wystąpieniu premiera nie może zabraknąć kwestii sanitarno-epidemiologicznych, na przykład dotyczących powszechnego stosowania maseczek i innych kroków zabezpieczających przed powrotem epidemii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice Formuły 1 widzą światełko w tunelu. Organizatorzy cyklu Grand Prix planują pierwsze zawody na 5 lipca na torze Red Bull Ring w Austrii. Sezon chcieliby zakończyć w połowie grudnia w Abu Zabi, notując maksymalnie 18, minimalnie 15 wyścigów. Pierwsze zawody w Spielbergu oczywiście odbędą się bez udziału publiczności. W sprawach piłkarskich tak zwany restart ma się tu i tam odbyć szybciej, choćby w rzeczonej Austrii, która świetnie radzi sobie z pandemią. Zamieniamy ją na odległy Paragwaj. Tam z więzienia wyszedł za pokaźną kaucją Ronaldinho, genialny piłkarsko bon vivant, którego nie da się nie lubić. Broda mu posiwiała i w pierwszym wywiadzie stwierdził, że jak tylko wróci do Brazylii, ucałuje swoją mamę. W miesięcznej odsiadce, jak stwierdził, pomagała mu wiara. Futbol też grywał z innymi osadzonymi, o czym ci drudzy będą opowiadać do końca życia. Przypomnijmy, że Ronaldinho do Mamra trafił za posługiwanie się fałszywym paszportem. Idąc tropem piłkarskim, teraz o ciekawym pomyśle władz FIFA. Chcą działać prewencyjnie i po długim okresie bez gry dopuścić zamiast 3, jak dotychczas, do 5 zmian w trakcie meczu, słusznie spodziewając się, że kontuzji będzie więcej. Z kolei Rafa Nadal nie spodziewa się szybkiego powrotu do gry o stawkę. Zwycięzca 19 turniejów wielkoszlemowych podczas spotkania z kibicami na wideokonferencji stwierdził: na poziomie międzynarodowym widzę poważny problem. W tenisie musisz co tydzień podróżować, przebywać w hotelach, jeździć do różnych krajów i trudno się z nim nie zgodzić. Podobne obawy artykułował ostatnio Andy Murray. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Tam kluby hokejowej ligi NHL właśnie pośpieszyły z pomocą firmie General Motors, która z fabryki samochodów przestawiła się na produkcję respiratorów i masek. Podczas obecnej produkcji najważniejsza jest dezynfekcja. W tej sprawie firma General Motors, która jest m.in. właścicielem klubu Detroit Red Wings, zwróciła się do społeczności hokejowej o pomoc. Zespoły posiadają specjalne maszyny odkażające. Zabijają one wszystkie bakterie i również neutralizują nieprzyjemny zapach poszczególnych części ekwipunku hokeistów. Umieszcza się w nich wszystko, co dotyka skóry. Chodzi tutaj m.in. o łyżwy, ochraniacze na ramiona czy kaski. Maszyny są zaprojektowane do dezynfekcji całej torby sprzętu hokejowego podczas jednego cyklu czyszczenia. Teraz mają one służyć do dezynfekcji masek i odzieży roboczej General Motors. W przypadku Red Wings wypożyczenie okazało się niemożliwe, gdyż taka maszyna jest na stałe zamontowana w nowej hali czerwonych skrzydeł oddanej w 2017 roku. Na apel pozytywnie odpowiedziały jednak natychmiast drużyny Chicago Blackhawks oraz Philadelphia Flyers. W szatniach tych zespołów maszyny od kilku tygodni stały bezużyteczne. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących deszcze na północy, także na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach bez opadów. Jutro z kolei popada już w całym kraju. W wielu miejscach pojawią się też burze. Wtorek przeważnie z temperaturą od 19 do 23 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie do 25 stopni. Chłodniej na wybrzeżu od 14 do 16. Jutro poza deszczem i wspomnianymi burzami także zróżnicowana temperatura, bo od 9 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6,5 tysiąca złotych. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Mimo, że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Zdrowie i bezpieczeństwo są bezcenne. Dlatego w walce z koronawirusem podejmujemy kolejne potrzebne kroki. Pamiętaj, wychodź z domu tylko kiedy musisz. Jeżeli wracasz z zagranicy, musisz odbyć 14-dniową kwarantannę. W sklepach, aptekach i punktach usługowych obowiązują nowe zasady.

co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Fisz, Emadę, tworzywo. Tymczasem 15 minut po godzinie 9. Dwie dwójki i 7 trójek. Już od 10 lat, jak pamiętam, nas ostrzegano, że generalnie Polska ma bardzo słabe zasoby wody pitnej. No fajnie, że o tym mówicie, bo nie uważam, że każdy odrobinę wrażliwy człowiek ma szacunek dla wody, bo woda jest czymś tak pięknym i chyba najwartościowszą rzeczą we wszechświecie. Dziękuję panu za ten głos, ale teraz zmieniamy temat. Jak wiemy, od początku pandemii codziennie, co naturalne, słyszymy o nowych, często dramatycznych danych, o kolejnych chorych, o kolejnych ofiarach COVID-19. Mniej przebijają się, zdaje się, te pozytywne historie, a przecież w Polsce walkę z koronawirusem wygrało prawie 2,5 tysiąca osób. Wśród nich pan Edmund Witkowski z Łodzi. Piękny rocznik, powiem, 1930. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry, panie Edmundzie, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, słyszymy się, z tym, że ja skończyłem 90 lat. Jestem rocznik 29. Panie Edmundzie, proszę przyjąć moje przeprosiny za tę pomyłkę i nieścisłość. I od razu chciałem pana zapytać, jak się pan teraz czuje? Proszę pana, w tej chwili jeszcze jestem osłabiony. Ale myślę, że za jakiś czas dojdę do takiej formy, jaką miałem przed chorobą, czyli do sprawności pełnej fizycznej, do energii, jaką miałem, do tego, że znów będę mógł spełniać swoje różne marzenia związane z życiem aktywnym, turystycznym. I tak dalej. No właśnie, bo pan jest turystą, prawda? Tak jest. Od bardzo, bardzo dawna. Mógłbym powiedzieć, że od lat dziecięcych, bo w tamtym czasie zdarzało mi się nawet pokonywać odległości 15-30-kilometrowe, czasem z konieczności, a czasem tylko z chęci. A potem zainteresowałem się górami. No i to mógłbym żartobliwie powiedzieć, że drapałem się tam, gdzie mnie nie swędzi. Panie Edmundzie, przechodząc do tych smutniejszych historii, opowieści, jak to wszystko zaczęło się w pana przypadku, kiedy zaczął pan podejrzewać, że niestety zaraził się pan koronawirusem? No niestety, pomimo moich starań i, ja tak powiem, stosowania się do tego, co zalecają epidemiolodzy, co mówią lekarze, co mówią ci, którzy trochę znają się na epidemii i wiedzą, czym to grozi. Mimo wszystko nie ustrzegłem się tego. No, niestety trafiłem do szpitala, ale to, że w starciu z koronawirusem wyszedłem zwycięsko, to nie jest moja zasługa. Moja być może jest tylko malutka bardzo, ale to jest zasługa całego personelu szpitala, wojewódzkiego specjalistycznego szpitala w Zgierzu. Tam ten personel od dyrekcji, poczynając poprzez zespół lekarzy i pielęgniarski zespół pomocniczy, doprowadził mnie, tak żartobliwie mówiąc, do stanu używalności. I myślę, że ten stan używalności będzie lepszy, a im serdecznie dziękuję za to, co że tak powiem, ze mną zrobili. To było 30, delikatnie rzecz ujmując, niełatwych dni, prawda? Co panu dodawało otuchy? Co panu dodawało sił? Proszę pana, no to, że zawsze byłem optymistą, zawsze myślałem pozytywnie i myślę, że to trochę pomogło lekarzom w zwalczaniu mojej choroby. Mhm. Ale też pewnie widział pan to, co dzieje się w tym szpitalu w Zgierzu. Proszę pana, to bym powiedział, że mógłbym powiedzieć tak, że wstyd mi się przyznać, nawet, bo bywały chwile, że zacząłem, że byłem obojętny na to, co się dzieje wokół mnie, ale od tego, że tak powiem, odżegnywałem się co pewien czas. W każdym razie to był straszny czas. To była walka ludzi, którzy walczyli o każde życie, każdego człowieka, każdego chorego. I to było widać. Przez te 30 dni obserwacji byłem bardzo, że tak powiem, urzeczony tym, co ci ludzie robią. I muszę przyznać, muszę powiedzieć w tej chwili taką bardzo straszną rzecz, którą wczoraj usłyszałem w telewizji, że ktoś usiłuje lub myśli, że w kombinezonie to jest robot. Proszę Państwa, to jest strasznie nieprzyjemne. To jest strasznie krzywdzące tych ludzi, którzy są w kombinezonach. Przecież to jest taki sam człowiek jak ty, którego bije takie samo serce jak twoje. Także porównywanie do robota, to nasuwa mi się takie powiedzenie staropolskie. Ludzi na świecie jest bardzo wielu, ale czasem jest trudno spotkać człowieka. Właśnie w tym skafandrze jest człowiek. Przyjmijcie to na wiadomości wszyscy, którzy mnie słuchacie. To jest człowiek, taki sam jak my. I poza tym, coś jeszcze mogę powiedzieć, jeszcze nie, to chciałbym takie nadmienić jedną rzecz. Proszę Państwa, ja naprawdę jestem zażenowany tym rozgłosem. Ja boję się, że ktoś może pomyśleć, że chciałem na chorobie zrobić popularność czy jakieś, nie wiem, bohaterstwo. Nie. Ja tylko chciałem wlać trochę otuchy w tych, którzy są zbliżeni do mojego wieku, że z tą chorobą, jeżeli będzie się optymistycznie patrzeć w przyszłość i będzie się miał dobre myśli, można wygrać. Panie Edmundzie, bardzo dziękuję za te słowa. Jeszcze chciałem pana zapytać, jak jest pana przepis na dobre zdrowie i na długie, jak słyszę, szczęśliwe życie, bo słyszę, że pan jest w wyśmienitej formie. No, byłem w wyśmienitej formie, dziś jestem, jakbym to powiedział, półdętka. Ale, no cóż, czy tu można dać jakikolwiek przepis, tak jak powiedziałem. Miałem bardzo aktywne życie, starałem się zawsze wykorzystywać własne nogi do zwiedzania kraju ojczystego i nie tylko. Nie po prostu żyć, że tak powiem, w każdej wolnej chwili, być na świeżym powietrzu, być w górach, być na nizinach, być nad morzem, nad jeziorami. Chyba to jest to lekarstwo, aby, i zresztą jakiś apel do młodych, nie bójcie się używać własnych nóg do tego, żeby zwiedzać kraj ojczysty i zagraniczny też. Panie Edmundzie, to w takim razie... Poza tym chciałbym jeszcze i to może przekazać, że należę do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowowczego, do oddziału łódzkiego, gdzie jestem członkiem zarządu i tam moje pasje realizowałem i realizuję dzisiaj. Panie Edmundzie, to chciałem zapytać, kiedy już ta zaraza sobie hen pójdzie od nas i zniknie z naszej planety, to gdzie pan będzie chciał pojechać, co pan będzie chciał zobaczyć, gdzie pan wyruszy? Och, moje marzenia są bardzo odległe, ale nie, już prawdopodobnie nie do zrealizowania. Chciałbym być w Australii, w Ameryce, jednej, drugiej, ale najbliższe moje plany to jest wyjazd do Izraela, do Ziemi Świętej i być może jak minie pandemia, to mi się uda. Panie Edmundzie, do wczoraj... A poza tym no, mam chęć jeszcze zobaczyć w Polsce wiele rzeczy, których nie widziałem. Na przykład ten tragiczny dzisiaj, powiedzmy, Park Narodowy Wybrzeński. On jest piękny, z tego mój syn z wnukiem byli i byli urzeczeni tym parkiem. Ja mam nadzieję, że mi się to też uda zobaczyć. Panie Edmundzie... Do wczoraj myślałem, że jest pan najstarszym ozdrowieńcem w Polsce, ale jak się okazuje, został pan wyprzedzony. Mianowicie wczoraj z Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie został wypisany były partyzant i strażak, pan Stanisław Bigos, który skończył 100 lat. Ojej, mój Boże, życzę mu, żeby jeszcze długo udało mu się pokonywać te wszystkie trudności świata dzisiejszego. Panie Dmundzie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za rozmowę. Oczywiście panu Stanisławowi także nisko kłaniamy się z Myśliwieckiej i pozdrawiamy. Tymczasem to już 24 minuty po godzinie 9. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Po godzinie 9 program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo nas to cieszy. Sprawa oszczędzania wody wywołała żywą dyskusję. Susza jest spowodowana tym, że sprowadziliśmy odpływ wody z gór do Bałtyku w bardzo szybkim czasie. Jednym ze sposobów na to, żeby zatrzymać wodę, jest grodzenie małych potoczków, żeby woda gromadziła się w potoczkach. I dzięki temu spływ do Bałtyku był wolniejszy. I jak ja oszczędzam wodę, no to można kąpać się razem. Wybierać razem prysznic. To jest patent mojego kolegi. Najpierw kąpie się najmłodsze dziecko w rodzinie, potem kąpie się właśnie tata, a następnie przez cały dzień taką wodę wykorzystuje się do spłukiwania w toalecie. Od wielu, wielu już lat stosuję małą miedniczkę pod umywalką w łazience i tą wodą, którą myjemy wszyscy ręce, zawsze ją spłukujemy, no wiadomo, do sedesu. A w kuchni z kolei zawsze myjemy w misce naczynia i dopiero spłukujemy, żeby nie korzystać z tej bieżącej wody. Uważam za jakieś ciężkie bzdury to, że my mamy ograniczać wodę na przykład sikając jeden po drugim, kiedy pola golfowe cały czas chodzą, a jedno średnie pole golfowe zużywa dziennie 500 tysięcy litrów wody. Zgadzam się z tym, że należy nie podlewać trawy przed domem na przykład i nie kosić trawników, ale to samo trzeba zrobić na polach golfowych. Po prostu je zaorać i przestać utrzymywać, a nie 500 tysięcy litrów dziennie na pola golfowe, a my mamy się myć raz na tydzień. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 9:30. Informator ekonomiczny. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jednym z najważniejszych tematów tego tygodnia jest kolejna tarcza antykryzysowa, którą rząd ma się zająć na dniach. W ostatecznej wersji tej tarczy mają się nie pojawić te rozwiązania, o których wczoraj pisała prasa, a więc m.in. dużo łatwiejsze zwalnianie pracowników. Mają się natomiast pojawić te punkty, które były prezentowane już w zeszłym tygodniu, a więc możliwość większego zadłużenia dla samorządów czy fundusz odsetkowy Banku Gospodarstwa Krajowego. Pana zdaniem, które z tych rozwiązań jest najważniejsze w tym momencie dla biznesu i dla gospodarki? No, tak naprawdę one idą bardzo równolegle, bo proszę pamiętać, że co do zasady każdy przedsiębiorca myśli o nieco innym fragmencie tarczy i wydaje mi się, że trudno by było mówić o takim jednym elemencie. Dosyć szeroka ława prac, które są w tej chwili prowadzone i myślę, że nie ma co przesądzać, który z tych rozwiązań jest bardziej albo mniej istotny. Pamiętajmy, że te, które dotyczą samorządów, są też istotne dla przedsiębiorców, bo tam są kwestie podatków lokalnych i nie tylko. I tego, żeby samorządy mogły pracować nawet w systemie takim chwilowo zmniejszonych dochodów. Zostajemy w temacie tarczy, chociaż przechodzimy do tarczy finansowej. Wczoraj Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje, które banki skupiły na łączną wartość ponad 16 miliardów złotych. To jest więcej niż PFR spodziewał się zebrać z tej pierwszej emisji. To jest taka forma pożyczki, jaką banki dają na mały procent funduszowi, żeby ten z kolei dał pieniądze częściowo bezzwrotnie firmom, prawda? Tak, to już są pomału gromadzone te środki. Ich będzie faktycznie potrzeba bardzo dużo. Były pewne obawy, na ile instytucja taka jak PFR będzie w stanie gromadzić środki. Widać, że tutaj obawy były przynajmniej póki co niepotrzebne. Dobrze, że to już się sprawdziło w praniu, więc nie jesteśmy na poziomie gdybania, tylko już realizacji pierwszej transzy projektu. Trzeba też pamiętać, że z punktu widzenia firm, które, instytucji finansowych, które lokują dosyć duże pakiety środków, to może być ciekawa oferta. Ten mały procent, na który PFR zadłuża się w bankach, to jest niespełna 1,4%. Profesor Piątkowski skomentował, że to jest prawdopodobnie najniższy koszt finansowania w tysiącletniej historii Polski i pisze, że to pokazuje, jak wiele jeszcze miejsca jest na walkę z kryzysem i na finansowanie inwestycji publicznych. To prawda, że jest jeszcze przestrzeń do większej skali pomocy firmom? Po pierwsze, faktycznie tak jest, że koszty finansowania są w tej chwili dosyć niskie. Pamiętajmy, że my jesteśmy w okresie rekordowo niskich stóp i u nas w Polsce, ale też i na świecie, więc tego typu tendencje widać wszędzie. Natomiast ja bym przestrzegał przed innym niż taki spokojny i rozważny sposobu zastanawiania się, ile można jeszcze gospodarce dorzucić pieniędzy. Proszę pamiętać, że możemy przejść taką barierę, gdzie na przykład rynek, który finansuje tego typu potrzeby, może stwierdzić, że już dość. No, było kilka krajów, które w taki dosyć sposób nieroztropny przekroczyły tą granicę, potem były kłopoty. No, oczywiście do niej mamy jeszcze sporo, ale tak naprawdę nie do końca wiemy, jakie będą ostateczne potrzeby związane ze wszystkimi tarczami. Stąd myślę, że tutaj warto by było rozważnie postępować, krok po kroku sprawdzać, co jeszcze można zrobić. Natomiast nie robić tego tak jakoś na hura już w tej chwili, mówić, ile tego jest do pozyskania, bo po prostu tego typu zapewnieniami można się w tej chwili wystrzelać z potrzebnej amunicji. Wicepremier Jadwiga Emilewicz zapowiedziała odmrożenie gospodarki do końca czerwca. Pana zdaniem jest szansa, że w lipcu zobaczymy już jakąś normalność w gospodarce? Znaczy, zależy, co rozumiemy przez normalność, bo jeżeli możliwość funkcjonowania na w miarę zbliżonych zasadach do tych, które były przed wprowadzaniem obostrzeń, to oczywiście będziemy już temu bardzo bliscy tam w końcówce czerwca, o ile zapowiedzi pani premier się ziszczą. Natomiast należy pamiętać, że to też nie jest tak, że to jest jak od pstryknięcia palcami, nagle wszystko się odczaruje. Wrócimy do obrotów notowanych, nie wiem, w grudniu, styczniu, lutym i po prostu wszystko już będzie hulaj, duża piekła nie ma. Pamiętajmy, że część firm wyhamowała w tej chwili działalność, część nie może pracować i pytanie, czy wszystkie będą w stanie w odpowiedni sposób wstać na ten przełom czerwca i lipca. No, z drugiej strony termin taki przełomu czerwca i lipca był takim terminem, wydaje się, dosyć szeroko dyskutowanym jako taki najbardziej prawdopodobny, kiedy gospodarka ruszy. Więc dobrze, że nie później, troszkę szkoda, że nie wcześniej. No ale może się okazać, że to są już przez panią premier dawane granice takie już mocne, sztywne, poza które nie trzeba będzie wychodzić, a być może będzie można z tego urwać jeszcze tydzień czy dwa. Dla niektórych branż to naprawdę jest krytyczna sprawa. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję pięknie. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. 23 minuty do godziny 10. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałam powiedzieć na temat pana Edmunda, który wypowiadał się przed chwilą. No, jestem bardzo zbudowana jego postawą i tym, co mówił. Niesamowity człowiek. Chciałabym go bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć zdrowia i długich lat życia. Cudowny, naprawdę. Fantastyczny człowiek. Myślę, że wzór dla nas wszystkich. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Tak, wszystko to prawda. Pan Edmund Witkowski, jedna z najstarszych osób, która w Polsce pokonała koronawirusa. Panie Edmundzie, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Niebawem u nas najnowsze doniesienia ze świata muzyki. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy. między nami jest i będzie. Między nami czułe miejsce. Między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa. Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno. W Trójce tymczasem 19 minut do godziny 10. Muzyczny rozkład jazdy. I Bartosz Gil. Na straty pod względem koncertowym spisali właśnie rok 2020 Foo Fighters. Zespół Dave'a Grohla miał obchodzić ćwierćwiecze działalności rozrywkowej, dając raptem kilka koncertów w Europie w czerwcu. Wszystkie one już zostały przeniesione na czerwiec roku 2021. Nadzieje fanów na to, że spowodowany koronawirusem postkoncertowy zachęci Foo Fighters do jakiejś dłuższej, regularnej trasy, gdy już takie rzeczy będą możliwe, na razie płoną na stosie żelaznej konsekwencji ich ulubieńców. Jedyny zaplanowany niefestiwalowy koncert to ten w Berlinie, przeniesiony właśnie na 8 czerwca przyszłego roku. Pozostałe to dwa występy podczas Festival de Nîmes we Francji 14 i 15 czerwca, Ciudad de las Artes y las Ciencias w Walencji 17 czerwca i Rock in Rio Lisbon w Lizbonie 19 czerwca. Odbywający się w Mediolanie festiwal E-Days jeszcze nie podał dat, w których w przyszłym roku się odbędzie, ale tam także Foo Fighters się pojawią. Say 56. edycja wrocławskiego festiwalu Jazz nad Odrą w normalnych warunkach byłaby już za nami, bo festiwal zwyczajowo odbywa się pod koniec kwietnia. W tym roku będzie inaczej. Impreza potrwa 5 zamiast 7 planowanych wcześniej dni i odbędzie się między 6 a 10 października. Podwójny koncert otwarcia, czyli występy tria laureatki trójkowego Mateusza, Kasi Pietrzko oraz tria Mosger Danielson Fresco z Holland Baroque, przeniesiono do hali stulecia. W związku z tym pojawiły się dodatkowe bilety na ten od dawna wyprzedany wieczór. W kolejnych dniach zaprezentują się m.in. pianista Valerii Stepanow, China Moses, gwiazdorski duet John Scofield, Dave Holland i nasi. Piotr Wojtasik, Kuba Banaszek Quartet, Emil Miszk z The Sonic Syndicate i EAPS, którzy z zaproszonymi gośćmi wykonają utwory z zeszłorocznej płyty Slavic Spirits. Dziennikarze Guardiana wybrali 100, jak twierdzą, najlepszych przebojów, które dotarły do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów w całej jej 68-letniej historii. Oczywiście wybór jest mocno subiektywnym owocem wewnątrzredakcyjnej dyskusji. Nie liczy się tu liczba sprzedanych egzemplarzy czy tygodni spędzonych na szczycie. Jedyna zasada dotyczy tego, że jeden wykonawca może pojawić się w zestawieniu tylko jeden raz. Wyniki będą publikowane przez 6 najbliższych tygodni. Wrócimy pewnie do nich na koniec. Tymczasem poznaliśmy ostatnią dziesiątkę. Znalazło się w niej miejsce dla klasyków, takich jak Rock Around the Clock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Czy These Boots Are Made for Walking, Nancy Sinatra. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Są regałowe klasyki z początku lat 70. i czasów filmu The Harder They Come. I Guilty Pleasures z lat 90., czyli czasów, gdy nikt jeszcze tego określenia nie używał. Nie brakuje przebojów współczesnych gwiazd. A na 93. miejscu znalazła się piosenka, którą usłyszeć można było u nas co czwartek na początku lat 90. Muzyczny rozkład jazdy powróci, także jutro proszę nasłuchiwać. Tymczasem jeszcze jeden telefon w sprawie oszczędzania wody. Przed chwilą było takie skojarzenie z polami golfowymi odnośnie nawadniania. Ja chciałem swoje zdanie wypowiedzieć na ten temat. Opracowałem kiedyś na takim polu golfowym w kantonie Zurich w Szwajcarii. Generalnie do nawadniania tego pola używano wody powierzchniowej z jeziora. To nie jest tak, że pompuje się wodę pitną do nawadniania trawników w takich ogromnych ilościach. Dziękuję panu za ten głos. Na zegarze 10 minut do godziny 10. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z państwem jeszcze przez kilka minut, ale będzie nam oczywiście bardzo miło, jeśli zostaną państwo z Trójką także po 10. Myślę, że mamy kilka naprawdę ciekawych propozycji. O nich już teraz. Dzisiaj w Trójce. Niebawem przywita się z państwem Katarzyna Borowiecka. Na pewno będzie więc filmowo, serialowo, także muzycznie, ale to tak w ogóle, a co w szczególe? W szczególe w programie m.in. kolejny odcinek Akademii Pana Kleksa, przeczyta Piotr Szączewski. Z kolei Jan Niebudek opowie o słuchowiskach i spektaklach online we wrocławskim Teatrze Lalek. O 11.30 Łukasz Adamski, recenzja serialu Miss America. To historia ruchu, którego celem było wprowadzenie poprawki do amerykańskiej konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa. Nieustannie państwu polecamy 11.50 Powieść dla dorosłych, korespondencja 1955-1996, korespondencja, dodajmy, Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta pod tytułem Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Czytają Grażyna Barszczewska i Adam Ferency. Po 12 Agnieszka Obszańska zdradzi nam, czego dotyczą opowieści z pustyni, przekazywane z pokolenia na pokolenie w Rajasthanie. Na ich podstawie powstał monodram, którego premiera odbędzie się jutro, oczywiście online. 13.15 to państwo wiedzą, pan Sułek i pani Eliza. 13.45 opowieść o Krzysztofie Komedzie i Michał Margański. Dodajmy, wczoraj minęła 89. rocznica urodzin wybitnego jazzmana. 14.30 to czas na powieść dla młodzieży, bracia Sisters, Patryka DeWitta, czytają bracia Paweł i Rafał Królikowscy. A co u przyjaciół w dwójce? Od 10 Marcin Majchrowski i Kanon Dwójki, 12.45 Zapiski ze współczesności i Michał Urbaniak, od 13 do 15 Pora na życzenie i Milena Gąsienica. Proszę odwiedzić także strony Polskiego Radia, tam wszystkie szczegóły. My już mówimy do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Ewa Lipowicz, Anna Regulska, Marcin Pośpiech. Niebawem Katarzyna Borowiecka. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę. Idąc spokojnie ulicami toczy wojnę z myślami sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przeciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam je wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham w uczucie od lat tak samo już te wieczory. Kiedy księżyc w zenicie zdrabiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdrabiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Życzę sobie.

Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad prawem nie może stawiać się żaden samorząd. Tak minister aktywów państwowych mówi o nieprzekazywaniu spisów wyborców. Z kolei o udostępnienie tej informacji apeluje Poczta Polska. Jej wiceprezes zapewnia, że firma jest gotowa na wybory korespondencyjne. Sucho w lasach, leśnicy zastanawiają się nad wprowadzeniem zakazu wstępu. Żaden samorząd nie może stawiać się ponad prawem. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak podkreślił, lokalne władze w myśl tak zwanej ustawy antykoronawirusowej